فحاسی فرض صورت نازیات مخیر انشقاقنا مخیر صورت کی دول اس احوال ذکر گل دل تسالور احوال ذکر گئی مخیر وی علمت نفس ما احضرت دل توی ما قدمت و آخرت دعوت صورت تا توضیح دما سبقا سرد نبی شفاعت قهرینا سرد نبی شفاعت قهرینا اذا اسمان فطرت هاو کتی اسمان اوچوی اوچ لیگی انفطار شلوال بکراشی و اذا الكواکب انتثرت هاو باو کتی سوری ودوڑیگی راو دوڑیگی هاو باو کتی سمندرو نڈکڑشی دریابو نڈکڑشی هاو باو کتی کبرو نا رابر سی رکڑشی خوابتنو رابر سی رکڑشی اسمان بوی اوچ لیگی پدے کے فلسفہ و رد سو چاگئی وی لا اقبل الخرق والالتیام فلک وی خرق والالتیام نا قبلی یا یعلمت نفس معلوم بکی ارباندہ ما قدمت آغش مخیلی گلی اور اس پہ بات اکڑیو یا یعلم انسان ما غرک بی رب اکل کریم زورا ندا انسان تا پا غفلت باندی او ترغیب اعمال صالح ہوتا ترغیب اعمال صالح ہوتا انسان ادا سے حالات را روان دی او بیام صدا اللہ را تربیت نا او دا اللہ دی کتاب نا غفلت کئے یا ایوال انسان یا انسان ما غر رکا سشی غافل اکڑتا یا ما غر رکا سشی دی کندن دوک اکڑتا ما غر رکا سشی دوک اکڑتا بی رب کل کریم در رب خلی ذات مننا بی رب کل کریم ارستا عزت مننا یعنی چې دا الله نه انکار کوي لکه دا حریان دا الله قانون نه مانی لکه ملحدین شوی مونږه ځان له خپل جوړول شو دا الله تربیت نه اوس شي غافل کړی اوس شي تیرا دوک کړی الذی اغزا خلقکا چې پیدا کړی ته نو برابر کړی نو پاد لکه نو توله دل برابر کړی دا فسوا کا انسان برابر کو روح او بدن فادلکا دا اندامون و طولا دا ناری و اندام برابر یا تعدیل دا اخلاق و او دا قوانین فکم یو شکل ما شارب رکبک سیا اللہ ارادہ وان نجوڑ اکڑتا کلا دا سنو بکار کلا بل تکذبون یا حق خبر دا تاسو در اغزن گنائی بلکه تاسو درو ځن غنی راځه بدلی او یقینا تاسو باندې خامخاساتون کې ملائک کرامن کاتبین عزتمن کاتبین لیکون کې خیالمون ما تفعلون ویږي باغ باندې تاسو کوي یقینا نیکان مخامخا په نعمتونو کې وي او یقینا نافرمان او خامخا په دوزخ کې وي یا سلامنا دغه بشو دی باندې پرځه بدلی او ما معنا غایبین او نو بایده ده دینا غیر آزیر اما درا کمارا امود دین تسیش خبر کلی چه صدا و رز بادلی بیاده توام تسیش خبر کلی چه صدا رز بادلی آغا و رز ده لا تم لکو نفس اللی نفس انشیا وصف ندر یو بنده بل رمامولیم والامر یوم ایزل لله او فیصله و فدق قرد صرف ده اللاوی حکم او اختیار والامر او حکم او اختیار فدق قرد صرف ده اللا سوره متففین مکی صورت ته فقط یائم نمبر دے سیاسی فرض صورت عنکبوت او مخی دے بقرے نا نازل شوئے دے فرض صورت عنکبوت او مخی دے صورت البقرے نا نازل شوئے دے مخی صورت کی خوائل چیز سوکتی نیشی خلاصہ والے حدیث صورت کی دے خلاصہ ذریعہ ذکر گئی شاگر ایمان حاگر ایمان دعوت صورت تا ترغیب الى الایمان ترغیب الى الایمان اول نظورنا ذکر کئی شپاگم آیاتا پوری چه ده دین نقصان برداشت کئی اور دنیا نقصان نبرداشت کئی بیا ده وم آیاتنا چه چا نو من لی ایمان نو حاصل کڑی مداغی حال یار ذکر کئی بیا د اطلسم آیات نه چې چا ایمان حاصل کړو او په ایمان کلک پاتې شو نو هغه ته بشارت. 29 نمبر آیات نا زورنا ذکر کوي هغه چا ته چې هغه ایمان والا پوری خان دی، نو قیامت کې بیا څه حالي. ایمان وی دولت ته، ایمان چې کمندن وی دولت ته، فدی پوری مخاندا، فدی پوری مخاندا. نو دی صورت کې ترغیب ال ایمان د خیرت تیارې ده پاره ترغیب ذکر کوي. ویل للمطففين، تطفیف کمول ته ویل کیږي چې د بل نه حق پورا اخلي او د بل حق پورا نه ورکړي، نو دې ته تطفیف وایي. لکه دکاندار پیسې پورا اخلي او ټول پورا نه ورکړي، کلو کې کم ورکړي، دا هغه حق کم کو او خپل پیسې پورا سکړي، پیسې پورا واغستي، دې ته تطفیف وایي. دا تطفیف چې دی نو دا یوازې په مال کې نه دی، بلکې دا په هر څه کې دی. د کورونو کې جګړې راځي، تو تو مې مې راځي، د دې وجه تطفیف وي. په کور کې چې کم مشر وي یا مشر زنانه وي، نو هغه وایي چې زما دې هر څو خیال ساتي خو زه به د هېچا خیال نه ساتم، نو دا تطفیف دی. هغه که چاته هر څه وایي نو پروا نه، خو که هغې ته چا معمولي خبره وکړه جړغوبلي. دا چې کمدنو تطفیف وي، د بل حق نه ورکوي او د بل نه حق پوره غواړي، د بل نه حق پوره غواړي. استاد د طالب نه ادب پوره غواړي او د طالب تربیت نه کوي، نو دا تطفیف دی. طالب د استاد نه مطالعه پوره غواړي او تربیت پوره غواړي او طالب په عمل نه کوي، دا تطفیف دی. پلار د زوی نه ادب پوره غواړي او پلار د زوی د تربیت حق نه ادا کوي، دا تطفیف دی. دا ټول تطفیف دی. دلائل بیانای، مسئله بیانای، ستایو مقابل لے داغه دلیل پټای او داغه پسې غلطه خبره ورته پی، اگر چې هغه داغه عقیده نه وي په زور ورپسې ورته پی، دا تطفیف دی. خپل دلائل پورا وای، داغه خرد برد کړي، خپله مسئله سمه وای، شریعت ته برابر کی او داغه په زور د شریعت نه خلاف کی، دا تطفیف دی. دا تطفیف دی. دا پار سکیوی قرآن کریم دیده مثال کو چه متطفیف چه دی نو آغا دا دنیا معمولی کمی نبرداشتی، بلکه اولتا دا بل ندی راک لی، بل لورکی نا خودی رتی نا، دا دنیا کمی آغا غیت اتیار نده او دا آخرت پا بارکی دا ایمان او دا نیک عمل دوم را کمیو که چردو سوائیو، دوم را کمیو کو چاڑو سوایم. وَایلُ لِلْمُطَوَفِفِينَ، حلاکت تے پدغا، حلاکت تے کم ورکو ان کو لام، مانای کئی حاک اسانی زکتال والا ناس چکل دے پیمان آخلی دا خلقونا، یستو فون پورا آخلی دا غینا، تا غینا پورا آخلی. وَایزا کالوم او چکل ورکی دی لرا یا طول کئی دیلا، پیمان ورکی دیلا او طول ورکی دیلا را نو کمی تینا، حیر دی گمان نوی چه دا خلق آنو مبوسون شاقی نمدی ورا پورتا کولشی، پا غرز غٹا کی پا غرز چودریگی و خلق دبت مخلوقات تا دسر دیر دی غم نشتی. کالا ان کتاب الابرا بجار، چه چا ایمان نو حاصل کرده او دا آخرت پتیاری کیه کمی کرده، دا آغا حالو گورا یارا آغا خلقو تا چا آخرت لے تیارے نو کڑے، حالا انکا اللہ یقینا انفو اکا اللہ دا سنو بکار، یقینا لکھ دنا فرمانو خامقا پسی جین کے دے، دا پسی جد کے مبالغہ دا سخت قید خانا، حاوتا سشی خبر کڑے چا صدا غٹا قید خانا، اتا مرکوم دا یو دفتر دی لیکل شوی کنه دار چه نوم پا غی که لیکل شوی دی دینه سکنوم بیا روانواله نشی سکنوم روانواله نشی بیا وایلونه والا کته په دغه رضبانې د روزن ګړون کولام کسانې د روزن ګړی رضبان لې او د روزن ګړی دی له رامګر هر یو زیاتې کوونکي ګناهګار ازاد تعالی آیاتونه چې کله لوستل کېږي په زبانې زما آیاتونه نو وایي دی اساطیر الاولین کیسې د پخوانو کلا بل ران علی قلوبهم داسې نو پکار بل ران دا کیسې نه دي بل ران علی قلوبهم بلکه زنګ راوستره پسرونو دی باندې هغه بد عملونو چې دوی وکا دوی کول دنیا کوي کلا دا سن دا یقینا دی عرب یوم ذل ما شوبون طرف پر نا په څنګه رضوان خام کا په پر دکړی شي تم باندې سوال ځای یا یقینا دی خام کا ډډو ځو شي حال ځای په دوزخ کې ډډو ځکه چې دوی کې په دوزخ باندې ثم یقال بیا به ویل شي هذا الذي ذاری آغا کنتم به تو کاذبون چې تاسو لر درو څنګهاڼو چې ایمان حاصل کړو او د جنت او د آخرت تیاری کړو هغه ته بشارت حق خبر ادا دا چې یقینا لیک ځنه کانو خلقو خامغا پوڅ د دفتر کې دې هم ادرا کمایلیو او تاسو شي خبر کړی چې او چې د دفتر څه شه دې او چې د دفتر څه شه دې کمایلیو تا مرقوم دا چې کمدنو لیکته دفتر دی لیکل شوی هر چا نوم پکې دی یا شدو المقربون یا شدو المقربون حاضری کې دیتا هغه نږدې کړی شوی دې دفتر ته باغی راځي حنا لبرارا یقینا نیکان خامخا په نعمتونو کې بری قال لارای کې بتفتنو باندې ينظرون ګوري با ستا په نظر کې یو الان نعیم نعمتونو تا دویم الا تازیب الادا دشمنانو تا بتماشکی لکا آخر دی صورت کرا دی درم یان ضرور گوری بدائی الاللہ تعالی اللہ تعالی تا الا ربی آنا زیرا رب تا بگوری تاریف یوجویم نظرت النعیم پیشن باپا مخلوط دے کی تازکی دی نعمتونو او کوله به شي بهبانې شراب مورزه ده هغه مور لګې دلی وي د کپ شراب وي ختا مومس مور د دی یعنی اخیری سر ګړ چې دی آبې د مشک وي یعنی د خولی نه ساب نه دي او په دی کې د شوک لري شوک لرون کې دیر کې زت په کار دی او دی کې شوک لرل په کار دي ستاره دنیا سیزونو ته شوک دی والا تنافس المتنافسون شوق ته لري شوق ساتون کی وامزاجو من تسلیم او غړون د لیواره تسلیم چنیوی تسلیم د سنام نه لري سنام سن پوچا زیاته وي خوب تا جنت کې چې دا عرش معلا طرف تک منځ دی جنت کې خدار څخه خوانه با یو شینار روانه شي لکه د غرونو ګوي خوږي وي دا جنت کې بارا طرف ته بارا طرف ته عرش طرف ته دا هغه ځای چې کوم چینه را روانه شي نو هغه به مقربین بس کی مقربین او به هغه دي او چې کوم اصحاب الیمین ني هغه ته به تنه ګردون ورکول کیږي یعنی دا هغه په شربتونی کې به هغه یو احساس کوي فمزاجه من تسلیم او دا داسې چینه ده چې اشرب المقربون چې کوم هغه ته نږدې دي الله ته نږدې دي دا غیر خسکاک مکمل سره دا غره خود نورو تبت لگون دا که لکه بوتلی متلی سکی گی وامی زاجو من تسنیم او گردون دا دا اوچتی چنی ره تسنیم چنی اللہ دا منت نصیب کی های نای اشراو بی المقربون چینا دا چسکی بردین نزده کان زورنا او گورا حالت تیولی دا دی بدبخت تا او گورا دی بیماندار و پوری خاندی دی بس کامیابی حالتی لگی چه سوک ده آخرت تیاره کهی دیو تا لیونی وی او دیو تا چه کمدنو کم اقل وی یا خیلنا کسان اجرمو چه اجرم کرده کانو من اللذین آمنو یا زاکون دیو پا مومنانو پوری خاندی دیو پا مومنانو پوری خاندل دنیا کی ور پوری خاندل او پا آوکی چه تیر دل پا دی باندی یا تغام از دنی شاره کهی دی اشاره به کوله وایدان کله بو پاک چلار چې پلو کورونو ته ولار شي مس مس او خوشاله چې غټ کار مې وکړو هغه یو اکبر پورې مې خوان غلې اولاد مې ولار کړو وایدارم پاک چې وینې دې ته مؤمنان لران وای دې یقینا دې غلطي کوونکی لار طرقه غلطه کړی دا هم ارسل والے حافظین او دې رالي ګلې شي دې پدای باندې حافظین څوکیدار تاسو مؤمن سره سکار دی چې توا ته غلط شو دا شو هغه شو د خپل اصلاح فکر نه کوي او مؤمن بارے کې لګیا شهره د دې مستقيږي او دا به کوټ خلک ته او دې ته هم دا توجه لګر اړول په کار دی او دا او دا فالیو مانو نن آګه سان چې مان راول دي منل کفاره ز کوند کافر پورې وخان دي حلل راي کې په تختن وانه ګوري وا تماشې وکي حال کې بل کفار یقینا بدلا ورکړه شنا کافرانو ته دا ښکولی سورین شکاک دریا تیایم نمبر دی فرض صورت انفطار او مخکې سورای روم نا مخکې صورت کې ترغیب ال ایمان چې ایمان حاصل کړي نو دې صورت کې ترغیب ال اعمال صالحہ ترغیب دې اعمال صالحہ او ترغیب الى الاعمال الصالحه داود سوره ترغیب الى الاعمال الصالحه اول پنځو آیاتونو کې احوال الاخرت ذکر کړي فنا العالم او بیا ترغیب نیکو اعمال او بشارت او تخفیف بیا شواهد ذکر کړي چې قیامت پر راځي او زور نه او کې چې اسمان وشلېږي هر شاکت وشلېږي وازنه ربیا او حکم او وګ بکی دی حکم در راځي پاو کا تدا ور لایق دي دا ور لایق دي دا څه خطرناک رز را روانه ده نو د نیک عمل تو خبر لا تیار کا وای زل ارض مدت او پاو کې چې سمکا فرق لې شي وال کا مافیا مدت راخ کلې شي او والکت مافیا او ارتاو کیا آج بدی کی دیو تخلط او خالی بشی تشو بشی زکر سوره زلزال کی ہوئی و اخرجت الارض اسقالها و تخلط و آزنن ترند یا اوقت او وقت بکی دیدا حکم در ابتا داور للایب تی یا ایو الانسان ترغیب اعمال صالحہ تا انسان حال چیم لگی آئے دا سرد لتیارے ہوگا اے انسان آئے گنن تا محنت کو ان کے کوشش کو ان کے حلا رب کا پترب در رب دے خادن پو کوشش کو ان سران ملاوی تن کے داغے سران ادا سے کوششو کا چھ سباو سران ملاوی کی چھ بیا خوش شرمندہ لے کنا او گورا چاچھ نیک عمل کردی اغوا خوشا لی چاچھ بس کردی او گورا چاچھ چالا چوار کردی شوا کتاب و عمل نامرد بخلاص حضر دا چوبا کڑی شد سر حساب آسان عائشی رضی اللہ تعالیٰ نا نبی علیہ السلام تو ہوئی چه تو آئی چه من نو کشا ہو لکا چا سر چه حسابو شنو حلاک شو او قرآن کی ہوئی چه حساب خوبرتولو سر کی گی یو حاسب و حساب این سیرہ نبی علیہ السلام فرمائل و ای زمان مراد سخت حساب دے نو کشا چه پا حساب کیا غصر داغا اکڑی شو سختی اکڑی شو چه ولی و تا ولی شو چه دادی ولی کردی دی دادی ولی کردی دی او حساب یسیر چورتوی دادی کردی دادی کردی دا زماب نی دا حساب یسیر دی بس نمونگ استاد اللہ غریق رحمت کی امیر سے آغاو فرمایل پی منگا جیاز نکوشو جیاز نا نوی سخت تالاشی شورو و افریقا کی نوی سخت تالاشی و نوی آغا تالاشای والا رالل بی زمان پاسپورتو نیو آغستل وی چه شیخ ورد پاکستانی وی چه تاسو طول پاکستان مولیان یه بی منگ بطاوی چه آو بی بس موری لگوی چه دی تاسو بدا سی اوزه وی دا حسابی اسیر وی چه تالاشی مالا شیو نکلا دا حسابی اسیر چه وی دا سری دا سری دا سری بیا چه پولیس دربانی پیخشی نو خامقا پرچه در که واسو با یو حاسب حساب یسیرا زر را چې وبکړې چې ترې حساب آسان بیان کله ویل علی مسرورا اورا وشری خپل بال بچتا جنت کې چې کم بال بچتي خپل آل دا مسرورا خوشاله او اوسو څور کړ شو دتا مل بیان کله ویل علی او واپس وشي خپل کور دا مسرورا خوشاله اوسو څور کړ شو دل رحم الله مدد او ادشان هن دا ګس لاس په لشات اورو منډي او راوا ویل دي زردا چې برا غواړي مار یا الله ما مړ کيا له تا کان تل قاضي وای اصل صغیر او بس دي بګرام ور باندې بیا تینان دې شو فی علی کور پل کی مسرور اړر مسو خوشاله یا خینند ګمان کو چې برا پورته نشي مرگ مرگ نشته ولاو لنا یقین ان رب ده کان به بصیرا هغه ده په باندې لیدون کې فلا اقسم بالشفق شواهد ده قیامت دا مو اعتداد ته خبرې سیار را به شي خراب دي شي خراب شي او خراب دي شي دا قیامت را روان دي شواهد ذکر کړي لکه څنګه چې د اسمان سرخی ختم شي شپه راشي سپوږمۍ راشي دا حالت بدلی ګرا بدلیږي فلا ترکبنا طبقنا طبق ستا حالات کوم چې کمدنو بدل شي تبام ده یو حالت نبل حالت تشی فلا اقسم بالشفق نده دا سکار گواکوما ده سرخی ده اسمان ده اسمان سرخی چه کمدنو گواکوما والیل اشپا وما وسقا او آغا چه ده اسمک ده اشپای چه کمدنو پرد کی وما وسقا والقمر او سپگمائی گواکومی زدتا سقا کل چه کمدنو ده سپگمائی پورشی پس بانده گوابی ده سر کبنا طبقنان طبق خام غطا صبح سوارش دیو حالت نبو بلالت باندی دیو حالت نبو بلالت دیو دا نبی علیہ السلام تو استغاثہ دی جامعی دا یعنی ستا حالت با طول عمر شپہ نوی اور طول عمر تکالیف نوی یہ چمن معمور ہوگا جلوہ خورشید سے خدا وکی گی نو نبی علیہ السلام ته وای چې ستاسو د کمندونو د فاته او دغه حالات دي زه امت ته خطاب دی نو د دنیا بارک وته وای الا تر کبو الناس وبقنان توب امت ته وای چې تاسو باندې به حالات بدلیږي کله به شفقی کله به تیار شي او کله به بیار نه شي دا اوس شي رنا بشی والقمر عزت تسق نو دا دا امت حالاتی لکه اوز سے کدر پا من بانش پدا اللہ ری رنا کی ثم تکون خلافتا على منهج النبوی تاسو بدلے گی را بدلے گی دویم دا دریم چه دا امت تا خطاب دی او دا آخر حالت بتاوی مڑیگی با بیا با قبری بیا با حشری تو یو حالت نا بل حالت تسکی گی نا امت تا دا آخرت و دا قیامت حالت دیگر گی چلا تو با سننا خامغا تاسو برا پرتکڑی شئی وجوان که دی حالات بندی گی را بندی گی نو دا غشان دی اول وړو کې بیا لوي شي بیا ځوان شي بیا سړی شي بیا بوډا شي دا څه په مخه ځه حالات بدلیږي څه شي وی دی لار ایمان نراوړي او کلام تر څه لګيږي په دې باندې قران مجید دې ثابتداري نه کې سجده نه کوي هلکه هغه ځان چې کوبره کړه هزار وزن غني قران او الله کوي هو دې باغوان چې دې سنبالي خبر کړي لار آزاد دردون کې اگر آقا سانچ ایمان راوڑا ملوکن ایک دیل دی آجر بینتی آجر بولور کی آن ختمی دن کے سورہ بروج وشتم نمبر دے فضل سورہ شمس مخید سورہ تین نا دار تیر سورہ دونو خلاصہ دا اول قیامت او بیا توحید اول قیامت دے او بیا تی کمدن توحید دے مکه صورت کی بشارت اخروی بیان شو دلتا اور سره دنیاوی ذکر دی داوود صورت تا چستا مخالف په دنیا کې هم تباشی او آخرت کې هم ځکه متصرف الله دی اختیارمن الله دی او تسلی ساته ستا چې کم نه منونکی دی ها به تباشی منل به کار دی منل به کار دی د هغې دپاره د تیرو یو تاریخ گواه کوي تاریخ چې کمدنو گواه کوي سورت کې درې شواهد دي او د هغې جوابونه درې شواهد دي او جوابونه یو تاریخي پس منظر ذکر کوي چې حق منلو ته په هغې کې ترغیب دی او مصائبو برداشت کولو ته مصائبو برداشت کولو ته ترغیب دی او بشارت دنیاوی او اخروی او متصرف کارساز الله دی والسماء ذات البروج او گواه دی اسمان نخائص والا گواه دی اسمان دی بنگلو والا گواه دی اسمان دی مورچو والا اصبان دی گواه دی شلم نمبر آیات سرکا چی والله من ورائی محیط لگا سنگ چه اسمان ده دینا چه پیره ده نو اللہ چه مگیرا چه ولی ده ولی اوم الموت او گواد آغرد چه واده اکلشوی ده پس باندی لسم آیا پر سرکا این نواد چه ربی کل شدید این نواد چه ربی کل شدید او گواد اکلشوی و شاید و مشود او گواہی کو ان کے او گواد اغا شاہد او گواہی کو ان کے او مشہود او بچا چھے گواہی کو علشی پس گواہی چھے قتلہ صاحب الاخدود قتلہ صاحب شاہد او مشہود یو شاہد آ کافرانو او مشہود آ مومنانو چھے سزائے والا ورکا والا دا کافران ولاړو وهم علاما يفعلون بالمؤمنين شهود او مؤمنانو له سزاګانې ورکولې دویم شاهد او مشهود زمکه او انسان زمکه او انسان گواهی کوي ملائک او انسان ملائک او انسان گواهی کوي آزاد انسان او انسان انسان بدنونو په انسان گواہی کوي شاهد جمعه او مشهود عرفات خلق ولال تزي خلق ولال تزي شاهد قیامت هر مؤمن په قیامت کې او مشهود کافران شاهد هر نبی او مشهود داغو امتیان شاهد الله او مشهود مخلوق نورم گرنی مانی دی خود دیزای مطابق شاهد آ کافرانو شاغی حاضرو مسلمانانی ادرولی و صداگانی ولا ورکولی فلا نه دکی شي د خند کوو والله نبی علیہ السلام نه لږ مخکې دا واقع راغلی وه اوس هم شواهد د قرآ ویللی دي نو اوس هم دالهه د سعودی بارډر سره بلکل یمن طرف ته د سعودی بارډر هغې کې اوس هم دا خندکونه موجود دي کانکتار دی تا دی او پههغې کې د مسلمانان وړو کې سپین پاتورو خندکونو کې ښکاري مسلمانان وردو کی بکیری واقع دا دا قرآن ویلی دیو تاریخ پی گوا دی آغای جی کم دنو بادشاہ یوالک مقرر کو جادوگر نه جادو زگو هغه دې کم ده نو هغه لکه عالم سره شروع شو او دې عالم نه سبق وای نو می سبق وې د عیسائیت تعلیم حاصل او هم باغ جادوگر لته یو ځل یو اجزها و یو دابا و هغې لار بنده کړې وه او د وې نن زه تجربه کوم چې حق کم یو دی کاڼې را واغست هغې ور وویست که طاهر دا مذهب حقي نو خدای دې ختم کا نو هغه ختم نه شو لای سجا وکړه بیا یې دې کم دی نو دغه را واغست کاڼې اوی الله کده دی مولایی صرف دا مذب حقی نو دا شی ختم که چه اوی سر سر ختم شو هر سر ختم شو دی دی کبدنو دعوت شروع که وڑو که پیر راو دی دی چاوانوی دمه چو خدای بخکاو دواب چالاو پڑا خنگی دل با وزیر بکیم خوشو اگر لندو آمو که خوشو باچه تا پتاو لگی دا تا باچه لا دعوت ورکو باچه وی دا پا کلابلا زما دا قانون خلاف که او زما دا دین خلاف که ما او تا ساہر خوال لگلی اصابل شی شروع کو آغا واجو نمڑ که دو حالکو تاوی چه ما واجنی غشر آوالا او بسم رب حاضر غلام وایا چه باسته داسه اکرل حلق زان قربان کو خب باسته دا اللہ نم واغست خب باسته دا اللہ نم سکو واغست او داگی دا وجه نا طول خلق مومنان شو طول قوم چه کندنو ایمان راوڑو عبدالله ابن تامیرو طول قوم ایمان راوڑو باسته وی دا بگل اولا من یو ختمو او اغا بلاش عباد الله رو وطل باسته وی ور بلکه خندقونه او کنی چې څوک انکار کوي د دې دین نه نو صحیح ده او که څوک نه کوي نور لړا کوي خلک ور لړا کول مولانا رومي ذکر کړی دی پیچو خدا خواد چې پرده کز درد میل شندر توانه پاکا پورت چې الله کله اراده وکړي چې چا د دلیل کولو هغه له نیکانو ته مخه کی نیکانو ته ولا مخه کی نیکانو بس بد ویل شروع کی او غید تکلیف رسول شروع کی نو اللہ تباہ کی ما یو زنانا سر ماشومو اغیوی چیارا بس انکار بکم دا ماشوم مم سوزی گیا اغیت نا فوجیانو اغیت رڑک دا کرل ریبل دا ماشوم نواجن ای لگور تا دانگل نا نورو خلکو ٹورو چه کمدنو دانگل فی بس منگ تا قبول لے دی فوجیانو تنی دا ماشوم واغست او اور تا ارتاو کو مولانا رومی وی پا زبان حال سرا دی ماشوم مور تا اوائل اندارا مادر مادر اینجا خوشیم گرچ درمیان آتشم مور رازا دل تا زو خوشالیم اگرچ اور دی مور مور تا ورو دانگل مولانا رومی ذکر کئی چه بانگ آمد کار اینجا رسید پای سکداری که کار ما رسید پی بانگ آمد پی سیله آواز راغه چه کار اینجا رسید خب خبرو دیتا رسیده ستاسو دیندار سوزوی او دا کارم شروع کو پای سکداری که کار ما رسید پی سپی اک خپی دیوی نزو سو تختا زمان قهر راغه آغا ور تا اللہ حکمو کو او آغا فوجیانو بانی ور برشو او دا بادشاہ پا آغا محل بانی آغا طول عرصی تکم دنو سیزن او آغا طول تباو برباشو اللہ بانی مدد کئی صبر خوبا غواری کنا تلی که با نظر خونائی خوتلا صاحب الاخدود فلا ندکلی شید خندکنو والا آغا ور تا خشاکو والا پا آغا وکی شدی پا آغا بادی ناستو او دی پاغ بانی چه کولی دا مومنانو سرنو گواو او حاضرو او پا دی نوگرنی پا دی که مگرده ایمان لری چه کمدنو پا الله باندې زور اور دی ستایل شوی رقیبون جا جا کے رپورٹ لکھوائی تانا میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں جرم اداو ہاں غزات صرف داغ بادشاہی رفع اسمان و بزمان کی مجھے دچا بادشاہی کی اسی کی داغ قانون بمانی مجھے داللہ بادشاہی کی اسی کی داللہ قانون بمانا گلی بیا بباغی واللہ والا کل شین شہید حواللہ پھار زبان حاضر دے یقینان کسان چه تکلیف ورگئی مومنان سڑو زنان اولا را سوک چه مومنان تنگئی او تکلیف ورگئی ندایات تیزان نولی کی حاک اسان چه تنگئی مومنان سڑو زنان اولا را او بیا توبا نو باسی دیل عذاب جہنم دے او دیل عذاب دے سوزاولو یقین آک اسان چه ایمان لری او کئی نیک عملونا سورہ بروج نیک عمل سو حاغا جے کمدنو تا اللہ دفارہ تکالیف برداشت کولو دایلا باغونه چې به یې بلان لاغې نسیندونه دا کامیاب لویا یقینا یو لرب دل شدید خامخا سختي ان هو يبدي ويعيد هغه الله بهت هو يبدي او هغه الله شروع کوي پیدائش بیا به واپس کوي هغه الله ر بخنه کوم کې مینا ناک خاوند عرش هر مجید عزت والا عزت من ذات فعال لما يريد باسان کوم کې دا چې را دی کی یقینا راغله تا ته خبر دل افکارو فرعون او سمودیان بلکې هغه سان چې کوبر کړه په تکذیب په دار اوتن کول کی تدې کار دا غره بس هو الله رب العزت شافر د دې نګی را چون کړي بلکې دا قران مجید قران عزت من فات افته محفوظه کی سوره تاریخ مکی سورت ته او په نزول کې شپږ دیرشم نمبر دی 36 فض صورت بلد مخی ده قمرنا مخی ده قمرنا مخی وطوی شعذاب در آتو ده نو سوی لگ محلت ولا ورکزا فما حیل الكافرین یعنی عذاب پا پیرازی خوب موقع بانده مخی ویل الیوم الموعود ندل تاوی چه ده جزاو ده سزا ده پار آمان محفوظ دی دعوه صورت دار چا عمال محفوظ دی نصر صبر کوا فما حیل الكافرین عمال محفوظ دی انتظار ورد کوا ابتدا کی شاہدان ذکر کئی او بیا قیامت اس بات کا قیامت تھی والسماع والطارق گوار اسمان والطارق او دشپیران ان کے سورے لکا جی اسمان او دطارق دپارا حافظ شتا دے نستا دا پارم او شتا دا عملون دا پارا ساتون کشتا والسمائی گوار اسمان او دشپیراتون کشتور ہے حماد راکاو تسوشی خبر کری شما توارد استر جکمدن دشپیراتون کشتور ہے ها نجم استاقب حقا جکمدن آسطور لمبک ان کے او پڑکید ان کے نو لکسن چی دا اسمان او دا توارد دې حفاظت کو انکه ذات شته دې دا شانت استان شته هین کولو نفسین نشته دې یو باندې مگر دا دې پار دې سوګیدار پالي اندر انسان اس بعد د قیامت په پیدایش دې انسان باندې ځان ته وګوره و دې ګور انسان چې څنګه پیدا کړی شوی دې پیدا کړی شوی دې دوه ټو په اون کو نا یا پرجو مې نه سول ویو ترای راوځي دا هغه میاندو منبین سلوی هغه میاندو شاد پرٹو کی خواد ترائب او دسینو کی سلو در رجل ترائب دسر خزید یقین آغا اللہ دوباره پیدا کولو دنیبانی لقادرون هم را سواله دی هاگ را سبل سرائی رو سرادر غن بکلشی هاگ سرائی شخکار بکلشی راجونم سبل سرائی رو فمالهو ننبه ده انسان ده پاره صداقت او نمددگار فاستماعی ذات الرجی داو دو نور گواهان ذکر گئی او گواه ده اسمان ذات الرجی ده باران والا او گواه ده زمکا خاونده ده چاودو او ده تیغونو پسته گواه دی فدی گواه دی کذالک تو خرجون اگه برن بارانو شیلان ده تیغونی در کشان ده بتاسو را زرغونه ولشی دا مثلا مطر آزرگونه ولی شید او تس صداقت گپ مگانا ہن اول قول رسول کریم ہن اول قول پس یقیناً دا خبر دا غصا اٹل فیصلہ دا بس خون دا گپ یقیناً دیکھ کئی چلونا او زم تدبیر کوم دماؤ کا کافرانو تا حامل امروائی دا پریگ دی لر لگو وقت صبر کوا لگو وقت پریدا سورت اعلی تردید ہے پورے تا سورہ تاریخ پورے بیان سر اثبات دا قیامت سورہ اعلان تر سورہ زہا پورے اعلان تر سورت زہا پورے فدی سورتن کی ترغیب الالآخرت اور تجدید من الدنیا کہ کل قیامت دراتو دے تیارے ولو کی تجدید من الدنیا اور ترغیب الالآخرت خدیز اینا تر سورہ زہا پوری در طول سورتون دا یو داولا تحزید من الدنیا و ترغیب الالآخرہ سورہ علا کیوئی سورہ تارک کی ہن کل نفس لما علی حافظ خدیز سورت کی وی خالقم اللہ دے پیدا کون کے واللہ ہو سورت العلا داولا توحید او تزید من الدنیا آخرت کے پکاری کی توحید ہو اور دنیا مین دید آخرت ناڑی دنیا محبت آغا جے کمدنو کلک پونی ہوا چار دنیا محبت پرے گی دا دو مضمون نا ذکر گئی آودا ہوئی چھ دو مال را کا دو بطال در کن دا مانا کہ خالق لکل شئن هو اللہ قرآن بدل درکم او دا مانا کہ عالم بکل شئن هو اللہ جنت بدل درکم وانو یاسر کل لیسرا سورت کے کمالیں ذکر گئی کمال الرب بالتسبیح او کمال العبد بالقرآن کمال الرب بالتسبیح کمال دا اللہ اب تسبیح باندھ دے او کمال الرب کمال العبد بالقرآن دا عبد سے کمدن و کمال اب قرآن کریم باندھ دے سب اسم ربک الاعلی پاک بیان ہوا دنوں رب دے چھو چاہتے آغذا خلقات پیدا کولی کڑی دی فسوا برابر کڑ دے او الذي اغزا چنداز کړی دی فادا هدایت کړی دی هغه ته خودلی د ژوند مصالح حولاره او اغزا چره استری دی سرزایم فجالو تزید من الدنیا فجالو نوګز دی را غسان تور احوان تک تور ختم شي بس غسان ری زری زا تک تور سانو پرو کبلا تنسا مجھ خالق دی اللہ منو نترغی بل القرآن قرآن بدل درکم سانو پریو کفلا تنسا زردات زبا او خیمتا تا قرآن تبه نهی رائے مگر آوش دا اللہ اراده وشی ہنو یا عالم الجار عالم بکل شین هو اللہ عالم پا حرس اللہ دے جی عالم دے اللہ منو نوی افسرو کا اینام بدل درکی یقینا ہوئی کی پتی زبانی و پا آگا چپٹائیے پر یفسرو کا لگی اسرات آسان و بودم تالر جنت تا فذکر نورو تا بیانو کو قرآن دل اللہ در کو خود بیانو کا تا توحید و تزیم نے دنیا بیان کا فذکر نفات ذکرا فذکر نو بیان نصیحت ورکا کو فائدہ ورکی نصیحت او کنی ورکی کو ورکی کنی ورکی نیس رستا سے کار دی خستا کار دی تی کدنو بیانا ورکی ہن نبات ذکرہ خیو جانب قرآن ذکر کی ہن نبات ذکرہ یادا دا چھدا یقینی دا چھ فائدہ ورکی کنور تینور کی رتا تا خوبدر کی گنا سیاد ذکر من یخشار سردہ چھ نصیت و قبول کی آغا سوک چاہی ری کی انعابتی بکی فائد جنب والد کا حوضا بچ پشی ڈڑبو کی آغا کس شاد بدبخت تھا آغا یسلن نارن کبران چی ڈڑو زبشی و بسو دی کور غٹ باندی یا یا به نمبرې په دی کو نه به جوونې کېږي خلک لا هم انتهذکه یقین کامیاب دی اوڅوک چې ځانې پاک کو او یاد کو نوم در دی په صله نومونځ وکړو انتهذکه چې ځانې پاک تو واده که مربي د غلط قاعدونه غلط عملو اخلاقونه واده که مربي په صله او یاد کو نوم در دی په صله نومونځ وکړو رازید من الدنیا دار دی کامیابین او دی تسکین دی علی سشی تا دنیا بلکه تاسو غرکوی او تاسو غرکوی جوان معمولی فل آخرت و خیر و آبقا او آخرت غرد و پایدار یقینا دا مضمون دی توحید او دی تزهید دار خامقا صحیفو پخوانو کی و صحیفو دی ابراهیم و دی موسیٰ کی صورت غاشیہ کی غاشیہ اٹاس آٹ نمبر دے پس زاریات مخی سورہ لیلنا مخی تزید میرا دنیا بیان شو ردی سورت کی ترغیب الالآخرہ مخی بھی فذکر ندل توم وی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بی مسیطر دعوت سورت تخفیف و بشارت چی چاہو نمانالا نداغی حالو گورا او چی چاہو منالا داغی حالو گورا او امثلہ دا نعمتون و ترغیب بیان تا حالا تاکا حدیث الغاشیہ یقین اندراغ لیتا تا بیان دا چاپی ریدن کی مصیبت شاید بندنا چاپی رکی گی بیان دا آفت چاپی ریدن کی حدیث الافت الغاشیہ مخونوا پدب کرزبانی زلیلوی عمل کوم کی ناسبا سڑستو مانا دردو زبشی پور گرم باندی تسکا من این آنیا کول بشی تاچنی گرمینا تسخامن آنیا خوب کول بشی خڑوب کول بشی پاوچینا گرما نبوی دیلارا توام خوراک اللہ من غریعین مگر دی حضغی دار بوٹی نبا سربوی بلکی آنو پاید ورکی دلوگینا آنو مخنا پتہ غرزبانی سر و تازوی تمین اقبلنا و خوشحالوی فی جنت نالیا پاگ باغنو چتو کی لا تسمو فی آل آگیا نا ووری پدی کی فضل خبرہ نا ووری پدی کی فضل خبرہ فی آئین جاریہ پدی کی بنای مسونوی جاریہ و پدی کی بچی نیوی بایدن کی فی آئی سرور مرفوع او پدی کی بوی تختون اوچت پاک پاو موضوع او گلا سنک او شکنک کی خوضل شوی وانا مارک مصوفا او بالفتون پا قطار وزرابیو مفسوسا او قالنونا مبسوسا غړول شوی حفلا انظرون الالبل دار دې سلور نعمتون مثالونه ذکر کړي کته وای چې دا وسنګې او کلټونه وای څنګه بوچتي هغه دا وخان څنګه بوچتي اځته وای دا جگونه وای څنګه په کتارې شوی آسمان کې ستوري څنګه په کتار دي فایل سماي کې فرفيات بالښتونه وسنګ په کتارې دې زمګه کې دي غرونو ته نه دي کتلې فایل الجبال کته وای قالینونه وستون غړولې دازمه کتن غړولې دا وایل لار دې که په سوتيات او باندې سلور سيزونو کې فذکر پسې وراغله دې هدي کې دا دعوت اصولم ذکر کیږي دایل بکار دې صبر بشان د اوخ باندې صبر بشان د اوخ چې دا دې صبر کې لګو هغه مې قرت خار نه ورت بار دویم همت ولا اوچت پکار دے وائل سمای کیف رفعت همت عالی اوچت همت ولا پکار دے وائل سمای کیف رفعت کومرغ سرای خورش اسخاق بجوئی مادر صدد دان بان جندو دبن کار وائل سمای درین استقلال ولا لکد غر پکار دے که په خپل میشن مضبوطی لکه د غر وایل الجبال سالورم عاجزی ولا بکار ده لکه د زمکه عاجزی بکار ده لکه د زمکه هاینو ګوری دی وخت عبرت د پاره ګورن وخت او ګوره خان خولی مختم ګوره حفلا ينظرونا هاینو ګوری وخت کیف خلقت سرانګ پیدا کړی شوی دی آسمان تا لاسمان غنده که با دوست و با دشمن واریگا حال آسمان پشانده اوچت همت حال آسمان تا چسترنگه اوچات کړی شوی دی او غرونو تا چې سرانګې دی خ کړی شوي دي او ځمکې تا چې سرانګې غړ وړی شوي ده نصیحت وکړه فذکر انما انت مذکر یقینا ته نصیحت ورکوونکی او نه ته د دې ذمہ وار الا من تولى زورا او یارا الا من تولى دا استثناء من قطع مستقل کلام دی مگر آپ سوک چوار دو انکار کو بور بکی اللہ دل را سزا گٹا یقینا ما طرف تا کیا با ہم راتل دے دی دی واپسی او بیا پا مابانی ساتھ دے دی دی تیڑو فکر مکو سورة فجر پا نزول کی لسم نمبر دے پس دے سورة لیل او مخی دے سورة زحان نازل شوی دے مخی سورت کی نعمتون بیان شو ودی سورت کی احانت دمال مخی سورت کی جنت ذکرو کو ودی سورت کی مبارک اوقاتو کی دی عبادت تذکرہ مبارک وقتونو کی دی عبادت تذکرہ دعوت سورت احانت دمال احانت چکمدنو دمال مال باندې وقتونو مزایا کو ابتدا نه وي انسان قیمتي اوقات ضایع نه کی چې دا ټول په مال ګټلو باندې ولګای ټول په مال ګټلو باندې ولګای بلکې دې کې عبادت وکړه شپږم آیات نه یې ذکر کړي چا چې وختونه ضایع کړو دا غي حال وګوره بیا د پنځم آیات نه زورن او مرض دے انسان مرض دے انسان چاگہ دا مینہ دا مال دیاور سر رس تو علاج ذکر گئی غفلت چکم دنو دا مرض دے انسانو او سبب مینہ دا مال لا او علاج فکر آخرت او عبادت کے والفاجر والحال ناشت گوار سبا دایا سبا مراد دی یوم النهر یا دا هر رج سبا گوا دی چه انسان تاوانو کو سار چرا پاسید گناه و سرنو ماخام بیا گناهو کی چه ماخامو گوری نو بلا گناهو نی پیٹه زال لطرلی والی آلی ناش او لس بی دی کم دنو یا دی یوم دی زل حجی مراد دی او یاد رمضان دا اوس کې مې رواني ولیال ناشرین بیا علمان تطبیق کوي چې شپې چې کم دی نو راځي دا د هغې بهتر دي نای کې روژه په کار دی بیا ذل حجې او شپې د دې بهتر دي په دې کې به نبی علیه السلام د شپې ړوږه کېدنه واخیری لسو شپو در رمضان کی شد دمیز رہو نبی علیہ السلام و سلام با عبادت تم لا تڑ شو واشاف والوات جفتا تا دار رضو شپو کی آدھی چھ طول قیمتی دی واشاف والوات و تاک کے لئے لطل قدر یقینی دا غالب گمان نے دی واشاف والوات ری آو جفتا تا مخلوق او الله مخلوق جوفته او الله تاسته والله له اوس پات کړه لاړ شي روان شي حال فی ذالک یقینا پدې کې ستاره عبرت او نه خاله پاردا کلمندو حرام ترکه او پال ربک بیا انسان دا وختونه مزایا کوا لوګو ګورا هاي فکر دې نه کړه کیو پال ربک بیا کسرنګ کار کړه رب دې دا انصار دای په مال باندې وختونه ضایع کړل په مالونو دولتونو وختونه ضایع کړل هرم آزاد لیواد هرم والا خاوندستونو په دې ځای کې خلک څنګه کمندنو د شداد هغه کیسه کوي هغه هم د جمی د شپې دا دروغ دی حالت یا لم یخلق مثلوا فی البلاد شنې پیدا کړی شي په شان دا بخارونو کې او سمودوی منمونه د ډیر کاروبارونه کړو او سمودیانا کسان چاگئی و توگلی گاٹی راشلی به ګټې په کاندو میدانونو کې ها فرعون خاوند میخونو ها کسان چې سرکشی کړي او بخارونو کې زیاده کې بدی کې فساد اصحاب علی رب کو سوت عذاب نوراواله ول په دی باندې خراب دې کول دا عذاب یا خیر نفسا خامخا فزاید لیدو کې دې فامل انسان دای چې کمندنو غفلتو کو او هغه لیلا وختونه تلاړل حقیمتی وختونه ځای شو داولی ځکه انسان مال ته ترقی وي د مال ته کمندنو د عزت مدار غړي مال عزت مدار غړي چې مال دې عزت من ځانته وي چې مال دې ځانته به عزت وي حالانکه دا خبره غلطه وا اصل چیز کې طاعت او تابعداري وا عامل انسانو هر انسان نظام تلاو کله اسمی خو کې الله په زبان دی ای ابتلا رب شازمی خو کې په ذرا په دفاع کرمو عزت من کې دلا راو نه عامه او نعمت کې په زبان دی پیا کولون وای دی رب دې عزت من کړم عام نظام تلاو او باو کې چزمی خو کې الله په دو تنگ کی روزی دوی اللہ سپک کرما یعنی دے چه مال تنگ شین وزید سپکوالے ہوئی او دے تا بدبختی ہوئی کاللہ دا سن دا بلکہ تاسو عزت نکوئی دے یتیم تاز دو کمزور و خیال نساتے فلا تا حاضون علا تو آمی المسکین حاتاز تیزین اور کوئی بخوراک دا غریب باندے بخوراک دا غریب پتاک بنا ترا ساک للمبا او خرائی مال لمنو بخوراک دیر سرا پردی اکون خرائی پاتوی بونل والا او پنجما او کوی د مار سره مینا ډیرا دا سينو افکار د محبت د دنیا په څه ختميږي په فکر اخرت باندې کالا شوور کړي چې زما کلا جوړا ټوکا تلار دو دکان دکا شو جوړا کول شي چې زما بیا بیا هزار رب کول ملک صفا صفا او راشي رب دی او فرشتي په قطار پځي او مایزن او خار کړي چې جانم په دغه ورځ جانم یوم ازن اذکر از یتذکر الانسان نصیحت واخلی انسان یادې به انسان وانا له ذکر سترنګ به دل نصیحت اغسل او وی بده یا لیتنی های ارمان می قدمت له حیاتی شما مخکرا لګلې تدې ژوند پارس یا فی حیاتی چې اخرت دنیا کې می سکړې نو په دغه اور سړل وونه کی پشان تړو الله ایسو لا یعذبو سزا ورن کی پشان سزا دا الله سوکو الله دا سزا له سزا ور کوي چا غزل مخلوق سزا نشي ور کوله چا روح دې فلا یوسقوا ساقوا او تړل ورن کی پشان تړل دا الله سوکو ځکه الله دا سزا قید کوي چې مخلوق کې نشي قید کوله مخلوق بدن قید کوله شي روح نشي قید کوله او الله روح هم تړي یا ترغیب عبادتو کا اطاعتو کا دا عزت ته یا ایتو النفس المطمئنه یا غ نفسا سړون کیه د زړه قالا چې الله د الله په عبادت ته زړه سوړو دا د کمندونو مطمئن دی چې هغه دنیا نه غواړي هیڅ نه غواړي محمود غزنوی وی خزانه تعالی دا خزانه تعالی رضان لګ ټولو یې ارث وزیرانو چایو سچابل سو حیات لګیا دی بادشاہ ته ببوزي وی چه تالان ختم شو تالان چه ختم شو ناغور توی محمود غزنوی بعدو گفته ای دل بر پیش پیش دی یغما چی آور دی گفته ای چه ورطوی کوگا وگا دل برا چه تالان ندی سر اوڑل دان لا اگو توی سننا بی من اندر قفای تو می تا ختم از خدمت ببی غما نبر دا ختم ویزد کمدنو ستاپ خدمت کیو ما زه خدمت با یغمانه پردا ختم زه خدمت د وژنه د لوټو تالان ته وزګار نو ما لو خلکو ملغلره وړي او ما بادشاہ یو المطمئن چاغوي زمایي سړي په کار زم الله په کار دی وس ایر جې اله ربک لا شرب تری واپس رب تری خوشاله خوشاله وکړې شي راضیاتن خوشاله مرضیا خوشاله کړې شي فاض کلی فی عبادی دن نشا میر عباد پندگانو زمان تا او دن نشا و جنت زمان کی دن نشا جنت زمان تا سورت بلد نزول کے 35 نمبر دے 15 درشم فاض سورت قاب قمقی سورت تاریخ میں نازل شوئے دے مخی سورة طارق نازل شوی دی. مخی احانت دا مال بیان شو. ندل تا زورن مصرفین دا. چه بغلط و زائنو که مال لگیم آغی تا زورن. آغی تا زورن ذکر گئی. دعوت سورت زجر مصرفین دا. اسراف کون کو تا زجر. چه بیزای مال ملگوی. او صورت کې د پیل د اصلاح لپاره درې اصول ذکر کړي. لا اقسم بهذا البلد شاهد کوم دا خار. دا یو مکی والا خار شاهد دی چې دې ګډیر مشقتونه برداشت شو. د ابراهیم مشقت، د اسماعیل مشقت، دارنګ د هاجری ابای مشقت ورسره چې کم دنو بیا د نبی علیه السلام مشقتونه. وان تعلم بهذا البلد او شاید کوم دا چې توی انتا هلون یو مانا انتا هلون بی آزال بلد تای داخلی دن که دی خارتا حجرت تیمکه دا پیشنگوی که خودا چه زیب و بیا برازی او تای داخلی دن که دی خارتا زیب و انتا هلون او ساوی نرواگن لشوی دا دی خار کی درم و انتا هلون بی آزال بلد او تو روا کونکے دی خار نرا کرستا دو پارا و پک جنگ روا کی گی یا اولک سات نبا جنگ روا کی گی او گوا دی پلار او آغا چیزی گولی دی چی او پلار بچے راوڑی سور اپو مشقت پانی تی کمدنو آغا لوی گی او سمر تکلیفون اگواری دا طول پا دی گوا دی چی اقینان پیدا کرن انسان پا مشقت کے انسان پا مشقت کے پیدا دی مشقت برداشت کئی آیا صبر انسان زورن اور کئی آیا گمان کے انسان چھ بالکل باوا سن لری مدبانی سوک چھ زا غلط ہے کہ مان لگو ما نما بانے بسوکو سن لری یا قولو آئی دے حالت تمہارا لبانا امی لگو مال دیر بیزایا آیا صبر آیا گمان کے جائے انسان حلم یروا چھنیوی ندل رئی سوک حلم نجل لو آئی نینے آئی نمی دکر زولی دل رد وستر کی والستان و شفتین او جب او دو شنلی فادین او نجدین او خودلی میددتا فادین او نجدین او خودلی میددتا دولاری فلقتا حمل قبان خود اونو خود پا گنڈای باندی او تا تسشی خبر کلی جو گنڈای او دیرہ کنسو شیدہ صحیح مسارس حقیقی لگاول فاکو رقبتین حزاد والسر حویت آمن یا فراک ورکول پارس دلوگا کی یا سیمتا چه خاونده ده خاورو او یا غریبتا مقربات رشتی والا او مسکینن یا غریب خاونده خاورو او بیاوی جده کسانونا چی مانه راوڑ ده فتواسو بی صبری او یو بلتا حکم کئی ده کلکوالی فتواسو بی المرحمه او یو بلتا حکم کئی ده احسان کولو او مهربانه داری ده خلاس خاوندان او آن کسان چی کفر کرده ده سنزمانه داری ده شپلاس حساب المشکمه علی نار مؤصده و دیوانه دور بند کنه شوه. سورت شمس نزول کش بگشتم نمبر ده. فضل سورت قدر او مخید بروج نه. مخید بروج نه. مخید سورت که زورن اصراب کون کو تذکر شوه. و دل تا فرق ده اعتقاد ذکر گئی. مخید اصاب المیمانه او اصاب المشتمه باخر که بیان شو. و دل تا فرق ده اعتقاد. که یو موحدین نی دا دخیل اصوال دی او مشرک دکس لاصوال دی داود صورت تی فرق دا اخی دی زن مومنان دی و زن کافران دی دا غید پار سلور شواهد ذکر گئی سلور گواهان دا غید پار چکم دنو ذکر گئی یو گواه واشمس و دوها گواه دنور اورنا دو دو والقمر اذا تلاها او گواز سپوگمائی اذا تلاها شکل اداور پسیشی دنور لکه دنور پسیشی شی دا یو لکه دنور او سپوگمائی فرق ده دا غشان دا عقیدو فرق ده دویم شاهد وان نار اذا جلا او انور شکل روخانه کی دی شکل او زلی دنور لرا او شپان هدایو شاہ چکل پڑکی دانور دا دویم شاید لکه د ورځو شپه کې فرق لري استاد په عقیدو کې فرق لري درې واسما او ما بنا او غوا د اسمان هوا غزاد جوړ کړي دی لرا یا جوړ خپل د اسمان او غوا د اسمکا هوا غزاد خوړول دی لرا یا خوروال دی غوا دی لکه اسمکا اسمان کې فرق لري دا غشان په عقیدو کې فرق په نفس او ما سوا او غوا د نفس او برابر سیاد دی نفس او غوا د بندا او آغازات چه برابر کرده دیل را نو خودلی دیدتا بده او نیکای نیکای او بده فلکا نیکی او بدین دا برابر دا غشان تی ستاسو عقیدی بدلی دی دا شواهد بیان شو خوز جواب قسم خادف لها من زکا چه اخیرن کامیاب دیا سو پاکی کده نفس لرا چه شرک نی پاک کو دا غلط و اخلاق و نی پاک کو وقال خامن دستا او یقینا ناکام دیا سوک چو وردن نیکدی نفس لرا و شرکیاتو کی غلط و اخلاقو کی نمونه دا ناکام آئی چه چاچه کمدنو نفس تبا کرو دا غلط و نمونه ذکر کئی حقا بلت تو معلومه کام خازه بس سمود بیتو اقوا حضبت درو کرو سمودیانو دواجه سر کا شاید دینا باو کسرا پورت شبت بختر دی فقار لهم نووی دیتا پیغمبر دا اللہ پریک دی او خدا اللہ او بد آگی نمبر دو بود آگی دی در اغزن اگرن آگل را در اغزن اگرن فکذبو فاقروا نشل اکلدا او خدا فدم دمالهم ربهم حلاکت راوس پدیبان نرب دی هموار اکلد بلکل حلاکت راوس پدیبان نرب دی نوائی دی جرم دینا دو گنار دینا فسوان و برابر اکدیل را فلا خوابو اقبا او نه ریږي دا الله د نتیجې ده دینا چې ګنې الله نو مسوک ته پوښو کې ځارې ولې وکړل سورته لیل خاصی سورته نزول کې نه هم نمبر دی فرض سورته اعلی مکه د فجر نه مکه فرق د عقیدو بیان کو ول ذکر کې فرق د اعمالو د اعمالو فرق ذکر کې داګه د پاره دو شواهد راوړي والله لې دا یخصا او غواد اسبا پاو کچی پٹکی پٹک پٹکی مخلوق او غواد انوار پاو کچی او غواد اورز اذا تجلا چکل او زلی کاری کی اوی زلی دا یو شلک اسبا اورز کی فرق دی استاس و عملونو کم فرق دی او آغا چی پیدا کری دی نرو مادا لگستن چی نرو مادا کی فرق دی استاس و عملونو کی دعوت صورت این نسائی کم لشتا یقیناً محنت تاسو مختلف تے خود آگے تفصیل خاما من آفا تقا آسوک چوار اکڑو و تقا زانی بچکو آفا یعنی اطاعت تا اللہ دا پیغمبر اکو آفا ور اکڑل چکم دا ورکولو سیزو چا اللہ و سویلو چزان چکم دنو تابدار کد اللہ دا پیغمبر ور اکڑل نیک آمال و تقا زانی بچکو دا گناہونو نا تنا فرمانے نا وصدقا بالحسنى او ایمان جنت توحید تصدیق یوکا او اشتیاه من توحید حسن یسیرو لیلسرا باستان او بوزم دلار جنت تا دیم کسم عمل فاما من بخلا او سوک چاشم تیا اکلا وستغنا زانی موڑو گانو کنید اللہ او کمی اونو گانو ویدزان لپورا ایمان فکذا او بالحسنى حضر حسن او گانو توحید لارا زرداد پاستان او بوزم دلرا دوزخ تا فما یومیان و مالو یار دیو مال ورکی زگر دیوی لینڈاد دی نخلاص بشی جواب فما یومیان و مالو ازا ترد دا بچپنی کی دلرا مال دا پاوکی چی دی آلاک شو چی دی چی کم دنو آلاک شو ہن آلے نالا لہدا یقینا یار کم الاربان نلاد شو چی اللہ تا کم خیب آگی یقینا فما دی خام خاقو دلدلاری او ادایت او یقینا مال در اختیار دا آخرت و دنیا طول اختیارات زمانی فانزر تو کم یراون تاسو دا اور دا لمبو والن خو نارن تلزا دا اور دا آغنا چی لمبی ہوئی نبستو زی بدیبانی مگر بدبختا حاغ کذب و تولا چی در اخزن او گرن قیامت و تولا مخیوارو در اخزن او گرن پیغمبر عقید خرابا ها مخیوالو دا عملنا واسه او جنبوها او یقینا چې بچ پشي د دې ورنا حل اتقا پرهیزګار ه پرهیزګار سوک ته حل الذي يعطي ماله شوار کوي مال خپل يتزکا ځان په پاکي د بخلنا مال ورکی چې زده بخلنا سوشم نو بدلی د پاره نو ورکی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تیر شو او بلال باندې ګټ پرتی وی هغه ته وی احد احد مو وایي ګټ په باندې بیالری کی تاوته صحیح ده بیا تیرې دن بیا په پرتی وی تا سمانه وی مخه جی بیا ته نه ګټ لیدې کړي بل چې تیرې دن بیا په ګټ پرتی وی ورته وی تا سمانه وی چې مو وایي وزن صبرې کوم بس کړي نه راو زنه صبرې کوم وای دي دي را باندې د لړغه مالک ته ولوي پیدا تور مخه غلام مال نه راکې زو د سپین مخه در کوم مارشه وو تا تور مال راکاو ما سره رومه غلام نه نستاس ابا تعالی درک هغه ته خلک کنه وې زو د سکو وایلو ابو بکر واغست وای غستو او بیا دې کمنو آزاد کو ورنه رومي وای تور مخه سپینځړې واغستو او سپین مخه تورځړې ورکو سپین مخه تورځړې ولا سکو آ کافر چې کوم ورکو او بلال واغست او بلال د سره احسان نو کړي چې ګینه دې ابو بکر داغه بدل خلاص تاول او صرف ابو بکر وې د زمان الله شي رضا شي ولایتونه د ابو بکر بارک الله علیه حماله آرین آنشته یوتان سرا اندهو آنشته ده یوتان ده سرا سیستان چه بدلا ورکاوله شید آغی مگر لطول دردامن دیازه ربی چی اوچات ته خوال صوفه ارضا او زرده چه اللہ تعالی بطه خوشحاله شید